Musa ambaye anahitaji Imam rahimahullah ta'ala, sehemu ya Musa ambaye anahitaji Imam rahimahullah ta'ala, anataja masala ambayo atapelekea sasa Uislamu kupatikana huo umoja, na Waislamu wakawa ni wenye kuungana na kukaondoka baadhi ya chuki na mutahana baina yao, na katika alama za watu ambao watakuwa katika njia hiyo na namna ya kulijua hiyo na kulihaidi. Anasema Imamu rahimahullah ta'ala, faslun idha ulima hadha, litakapokuwa limejulikana hili, ma huwa hadha alladhi marra maana, ambao limepita katika faida za ijtimaa na watu kuungana wakawa pamoja, faida zinazopatikana zikijulikana hizo, likijulikana hilo, falwajibu ala almuslimina umuman, jambo la wajibu juu ya Waislamu wote. Na sisi hapa tunazungumza na Waislamu wote wanaotusikiliza, jambo la wajibu juu ya Waislamu wote, wa ala ahli alilmi khususan, na juu ya watu wa elimu khususan, juu ya watu wa elimu bilakhas, khas kwa wao, kwa maana wanahusika watu wote, lakini zaidi kuna nasaha maalum, hawa wana fungu maalum kubwa, ahli alilmi ayasau fi hadha alamri, wanatakiwa watoe juhudi zao kwa ajili ya jambo hili, waangaike watoe juhudi zao kwa ajili ya jambo hili, wayataamalu min ajlihi almasaqa, na wabebe kwa ajili ya jambo hili mambo mazito mazito, kwa sababu kuna uzito katika jambo la ijtimaa, walhasa ala ijtimaa kalimatu muslimin, kuna mambo mazito ambayo yanapatikana na ugumu ambao unapatikana, waubebe ugumu huo na uzito, watu wote wakubali kubeba gharama ya ijtimai kalimatul muslimin. Ni gharama kubwa, si ndogo, gharama yake na thamani yake ni kubwa, itawalazimu mtoe muda wa kutosha kwa ajili ya kushikamana, kwa ajili ya kuungana, na muda wa kutosha mkubwa katika jambo la ilmu. Watu wakijitolea wakati wao wa kutosha kukaa darasani, hii ni gharama, huu ni wakati. Na leo watu wakaacha jambo la kusoma, hawana mpango, basi ni sababu pia ya watu kufarikiana, kwa sababu mtu hajui wala haelewi tofauti ya haki na batili. Anaweza kaungana watu wa batili katika maizli ahlul bid'ah na mfano wao, akadhania wana haki kwa sababu la yataallamu, hasomi wala kai darasani ajifundishe. Na vile vile ikawa kuna farqa baina fulani na fulani, mtu akafanya juhudi ya kutengeneza, pia kunahitajika gharama ya muda wa kutosha kwa ajili ya kusuluhisha baina ya fulani na fulani na kutengeneza. Na wakati mwingine kuchukiwa, wakati wewe unahimiza watu warudi katika njia sawa, unaweza kuchukiwa. Hii ni katika mazito ambayo yanakuja, ni katika mambo ya gharama kubwa, ni katika masaa hayo yote, wakati wewe unalingania watu wakae katika hali moja, katika safu moja. Anaweza katokea mtu akajitoa akili akawazidi yako, na akaonyesha kama wewe pengine unapinga, au wewe pengine unavuruga, au wewe kadhaa, au wewe unataka kuunganisha aliyepo, wao hawataki, wao wanataka mambo yao na yakwao. Almuhimu jambo likawa namna hiyo, hayo ni katika mashaka na mazito ambayo yanaweza kutokea. Wayabdhulu juhudahum wa taqatahum, na watoe juhudi zao na uwezo wao, fi husuli tawadud, katika jambo la kupatikana tawadud, jambo la kupatikana mapenzi, wa adami taqatui, na jambo la kutokatana, wa tahajuri, na jambo la kutohamana, wa yuraghibu ghayrahum fihi, na wawahimize wenzao katika jambo hilo, wawahimize wenzao, wawasawishi wenzao katika kheri hiyo, imtithalan li amri llahi tabaraka wa taala, kwa ajili ya kutekeleza na kuifuata amri ya Allah subhanahu wa taala, kwa ajili ya kuitii amri ya Allah subhanahu wa taala, wa sa'yan fi mahbubihi, na kwa ajili ya kufanya sa'i katika vile vita anavyopenda Allah subhanahu wa taala, wa talaba al-zulfa ladayhi, na kutafuta ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yuwaffinu anfusahum ala ma yanaluhum min an-nas, wa zizoete nafsi zao juu ya yale yanayowasibu kutoka kwa watu. Min al-afiyati al-qawliyati wal-fi'liya, katika maudhi ya maneno na maudhi ya vitendo. Maa annaha tatanqalibu insha Allahu rahatan wa muwasalatan diniya, pamoja na kuwa maudhi hayo yatageuka, tatanqalibu, yatageuka insha Allah muda si mrefu kuwa ni raha katika dini. Wa muwasalatan diniya, na vilevile atakuwa ni muwasala, ni mwendelezo wa dini. Yatakuwa mambo hayo na maudhi unayoyapata wakati unafanya jambo la kalima, baadaye yatageuka kuwa ni mwendelezo wa dini, yatageuka kuwa ni jambo la kushikamana kwa dini, itakuwa iko vizuri kwa sababu ya yale mambo ambayo uko nayo, au kwa sababu ya jambo ambalo lilitokea kabla. Kwa maana itakuwa ni muwasala kwa ajili ya kuungana Uislamu, na ikawa ni kitu kimoja, maungano au kwa maana mafungamano ambayo ni dinia ya kidini. Kwa hiyo itakuwa katika hali hiyo imepatikana kwa sababu ya adhiya zilizotangulia, alqawliya walfi'liya, tutangulia maudhi ya maneno na maudhi ya vitendo, lakini itakageuka au yatageuka yote au kwa mkaeni. Kwa ni juu ya watu wakubaliane na hayo na matokeo hayo na hali hizo. Wayukabiluna almusi'a ilayhim bil'afwi anhu wasafhi, na wakabiliana na yule aliyewakosea kwa kusamehe na kumwia radhi yule ambaye anasamehe. Wayukabiluna almusi'a, wamkabili yule ambaye amekosea, mtu kakosea. Tena wakati mwingine makosa ya kawaida ya kibinadamu, wakati mwingine makosa ni baina ya watu katika miamala fulani, kumetokea jambo fulani, watu wanatakiwa waingie katika jambo la al-afu na kufuta iliyopita baina yao, wasafi, na vile vile kusamehe moja kwa moja iliyopita baina yao na kukunjua vifua, kwa maana wakabiliane na mtu ambaye amewatendea uovu katika hali ambayo ni nzuri. Wa salamati nafsi, na kwa ajili ya usalama wa nafsi, kwa maana wakabiliane naye nafsi yao ikiwa ni salama. Unaona fulani iko kadha wa kadha, wewe simama katika njia sawa, na nafsi yako iweke katika mizani ya sawa, ili usije ukafanya ghuluu ukavuka mipaka ukaingia katika sehemu ambayo sio. Wala yuamiluhu bima amalahum bihi, na wala usiamiliane naye kwa kila ambacho ameamiliana na wao, kwa maana watu wanakusudia kuitengeneza haki na kuitengeneza safu. Wasikabiliane na yule ambaye ameamiliana nao kwa ubaya kwa ubaya, wao wakabiliane naye na waamiliane naye kwa uzuri na kwa sura ambayo ni nzuri. Kwa maana mtu akija na jambo ambalo unaona kwamba jambo hili si la sawa, wote watakiwa kabiliane naye kwa sura ambayo ni nzuri na si kwa sura ambayo ni mbaya, kwa kadri ya hali na kwa kadri ya mazingira alivyo. Kwa jambo hilo tutegemea na mazingira, na vile vile tutegemea na hali, kwa kadri ya mtu alivyokuja na vile vile ubaya aliofanya. Wakati mwingine mtu anaweza kufanya ubaya na uovu katika safu, hauna madhara, hauna madhara, kafanya mambo yake, hana madhara. Sisi atatarajiwa kwa hali yake na ahlul ilmi wambainika, na duaat wanasimamia haya, wale jamii katika da'wa ya salafia wanayotunga haya, kwa maana kila mmoja atakuwa katika hali yake. Ama mwingine amekuja na uovu, uovu ambao una madhara, unapelekea kuidhuru jamii na kuidhuru safu, huenda ikapelekea uovu huo kutahadharisha kutokana na uovu huo, ili usije uovu huo kadhuru ukawadhuru Uislamu na ukaidhuru safu ya Uislamu. Tayyib, bal idha amalahum bil bughdhi amaluhu bil mahabba, akiamiliana nao kwa bughdhi kwa chuki, wao wataamiliana naye kwa mapenzi kwa mahabba. Wa in amalahum bil adha amaluhu bil ihsan, akiamiliana nao kwa maudhi, wao wataamiliana naye kwa ihsan. Wa in amalahum bil hajri, akiamiliana nao kwa kuhama, wa tarki salam, na kuacha salam, amaluhu bi badli salam wal basata, wao wataamiliana naye kwa kumtolea salam na kwa basata, maadamu unajua kwamba fulani na maradhi fulani, mgonjwa msalimie. Yeye anaweza kuwa asalimie kupita, ndio ananuna, anaweza kuwa anacheka na furaha akikuona kama kala pilipili hivi. Kuna watu wako namna hiyo, kuna watu Allah anawatahini mitihani mikubwa, anaweza kuwa na furaha akiona ndugu yake Muislamu, bali ndugu yake mtu wa sunna, ndio anabadilika kama vile anatafuna pilipili na kumeuzi kwa msalimie. Kwa muhimu ni kwamba watu wataamilia nao kwa kadri ya hali, na wao hawavuki mipaka ya kisheria. Kwa hiyo utaona mahizi bila asilimia kubwa sana, huu ndio mwenendo wao na hizi ndio njia zao. Na wakijua kwamba dawa inapata nguvu kama hivi, alhamdulillah, lau mkiwa mnazofika mnarudi nyuma ama kusoma mnafanana na mambo yenu yako sawa, hamna chuki, watu wote watakuwa sawa sawa sawa sawa. Lakini lau mna nguvu na nafasi, utaona chuki inazidi na uadui unazidi na mipango dhidi yenu inazidi, na watu wengine wasikana hata salama hamna. Kwa nini? Kwa kuwa mnawalingania na ninyi mnajua katika haki na wao katika batil, ninyi mnawatolea salamu na mnaendelea kuwalingania na kuwaelekeza njia iliyokuwa ya sawa. Tayyib, walini al-kalam na ulaini wa maneno, wa du'a ilahu bi dhahri al-ghaib, na kuombea kwa dhahri al-ghaib, kwa maana kwa njia ya ghaib, kwa dhahri ya ghaib, haliyapo wao hawapo, tunaombea katika dua, ee Allah subhanahu wa ta'ala mwongoze fulani haliyakuwa mkote yuko mbali mbali. Kwa watu wataamila nao kwa kadri ya hali, kwa kadri ya mazingira. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiamila na watu kwa kadri ya hali zao. Na wapo watu wengine Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa na ukali kwa wao waliokuwa wako ndani ya safu, kutokana na hali zao na namna ambavyo wakutaraji mtu fulani baada ya jambo fulani. Unaweza kufanya jambo fulani watu wawili, huyu na huyu, lakini tofauti ni amala kati ya fulani na fulani kwa sababu ya hali yake na vitu vyake. Huyu amekaa darasani siku zote, tuko naye hapa anasoma, na ghafla Allah alisoma kitabu fulani na kitabu fulani, na huyu kaja jana ndo kukubali dawa ya salafia, alafu akafanya kosa ambalo unajua kabisa huyu anaelewa kafanya makusudi, huyu hajui. Ni amala tofauti kati ya fulani na fulani. Hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyokuwa akifanyia mambo na kujua mambo. Kwa hali itakuwa namna hii, na mambo watu watarejeza na watarudishwa kwa walimu wao, kama kuna masuala yatokea baina yenu kwa sababu ya dai, kwa sababu naye mwalimu wenu mtarejeza kwake, na atatoa ufafanuzi katika jambo ambalo litakuwa ziko kwake, pia atasaidiana na mashaka wake na ndugu zake wengine. Kwa maana lazima itabakia katika hali fulani, hata muamala na fulani na fulani, ikiwa kuna mtu fulani huelewi niamini naye vipi, tasafiru, utamshauri shekhe wako, utamshauri shekhe wako, utamtaka ushauri kwa maana vipi niamini na fulani, yuko kadha wa kadha, wanafanya kadha wa kadha, wakati kwa mwongozo. Kwa jambo linahitaji nidhamu, jambo linahitaji vipimo na hali namna zilivyo. O wala yuti'u anfusahum al-ammarata bisu, na wala hawazitii nafsi zao ambao zinaamrisha uovu, bimuamalatihi min jinsi ma amalahum bihi, kuamiliana naye kwa namna ambavyo yeye ameamiliana nao, kwa sababu kiruhusu na inavuka hatua iwezekana msikia na fulani kwa thamani hata mbaya kanipiga mtu nafsi al-ammarata bisu. Mtu anaweza katamani aipige moto nyumba ya fulani, kwa nini bwana? Kwani kawaje mpaka upige moto nyumba yake? Kwani nyumba za washirikina kibao ziko kumana hajatamani kuzipiga moto? Siasemi kwamba wasikapige moto, ndio, lakini nasema mtu huyo anaweza akatamani apige nyumba fulani moto, aiwase moto. Utafikiria tukiiva tokana na nini? Hili ni jambo la kawaida, ni masala kadha wa kadha. Kwa hiyo nafsi ambayo ni yeye kuamrisha maovu inaweza ikafika hatua ikampelekea mtu kuvuka mipaka na akawa yuko mbali kabisa na namna sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ilivyoelekeza. Falaisat hadhihi halatul anbiya wa atba'ihim, hizi sio hali za manabii na wafuasi wao. Bal haluhumul afu wassaf, bal hali ya manabii na hali ya mitume ni kufuta yale yaliyopita baina yao na kusamehe yaliyopita baina yao, kusameheana. An ahlil jara'im, kwa watu wa uovu, mtu anafanya uovu akarudi katika njia sawa, wanasameheana na mambo yanaisha. Kama dhakara an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam an halin nabii alladhi darabahu qaumuhu hina da'ahum ila Allah ta'ala ajmauhu, kusiana na hali ya nabii ambaye darabahu qaumuhu walimpiga watu wake, hina da'ahum ila Allah azza wa jalla, pindi alipowaita kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alipowalingania wakamgonga mawe wakampiga, hata ajmau mpaka wakamwaga damu yake wakamtoa damu. Faja'ala yamsahu dama au wajhi, akawa anafuta damu kwa uso wake, yaqul allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ewe Allah nakuomba wasamehe watu wangu hata wao hawajui yale wanayofanya. Kwa ikiwa hii ndo hali ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, na tunatakiwa kuiga katika hali hizo, tunatakiwa kuiga katika hali hizo. Na wakati mwingine sana mauzi yakiwa ni ya kawaida, mtu anafanya mauzi kwa sababu ambazo ni za kawaida na hazidhuru saf azikaza, yanapuuzwa. Ama madhara yakawa yanaudhi kiasi kwamba mauzi hayo yanapelekea kuvuruga na kuiharibu saf, pia yatawekwa katika mizani yake na vipimo vyake kwa kadri ya hali na mazingira ya dai na shekhe ambaye anasimamia dawa. Hadha wallahi alfakru alkamil alladhi yubna au alladhi yabni lisahibihi fi dunya athana aljamil. Baada ya kutaja haya anayataja Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, na pia bainisha haya ambayo anayataja Imam rahimahullah ta'ala, kisha akasema na hapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya haya ambayo anayataja hapo nyuma, na hapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alfakru alazim, hii ni fahari kubwa, alkamilu alladhi yabni lisahibihi, ni fakari ambayo imekamilika, ambayo inajenga kwa mwenye fakari hii fi dunia, katika dunia hii athana aljamil, inajenga sifa zilizokuwa nzuri, wa fil akhirati thawab aljazil, na huko akhira inamjengea mzuri kupata thawabu zilizokuwa nzito. Qala ta'ala wala yajrimannakum tana'anu qaumin an tasuddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu, na wala usikupelekeni ubaya wa watu kwa vile walivyokuzuieni kuingia katika Masjidil Haram, an ta'tadu, mkafanya uadui mkavuka mipaka. Haifai kuvuka mipaka, watu watafanya mambo na wataamiliana na mambo kwa kadri ya hali. Tayyib, fa huwa ala muqabalati al-musii bil-afwi, anahimiza juu ya kukabiliana na yule aliyekosea kwa adhabu kwa kusamehe. Bi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, walain sabartum lahuwa khairul lis-sabirin, na endapo mtafanya subra basi jambo hilo ni kheri kwa wale wenye kusubiri. Wa anta'fu aqrabu lit-taqwa, na kusamehe ninyi jambo hilo liko karibu zaidi na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ile taqwa miongoni mwa mambo yanayokukurubisha zaidi katika takwa Allah azza wa jalla ni kusamehe. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, atakayesamehe na akatengeneza baina yao, baina yake na mwenzake, fa ajruhu ala Allah, basi ujira wake ataukuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala man sabara wa ghafar, na yule atakayetubu na akasamehe, inna dhalika la min azmi al-umur, hakika hilo ni katika mambo mazito yanahitaji kuadhibiwa, yanahitaji kuwekewa azma juu ya mambo hayo. Kwa katika aya hii tuliyosoma, anataja Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala sababu katika sababu ambazo zitapelekea watu kuungana wakawa ni kitu kimoja, na ile safu ikabakia vile vile, na mshikamano ukabakia pamoja. Miongoni mwa mambo ni watu kusamehe mambo yaliyopita baina yao kwa wao. Watu wakasamehe na kukuta baadhi ya mambo, lakini kuna baadhi ya watu wao haiwezekani, sikubali, haiwezekani. Jamani, jambo tumeisha, tunaongea hivi, tumetofautiana, mmezozana, wakati mwingine hata ngumi, unaelewana. Wa in taifatani min almu'minina qatatalu, inawezekana wakati mwingine baina ya waumini hata wamepigana, wamegongana, na wakati mwingine mpaka kuuana, lakini baada ya kumkakaa mkazungumza, jambo zimeisha, sikubali mpaka nitalipiza kisasi. Sasa mnazungumza nini? Kwa kuna baadhi ya watu wao ziko namna hii, lakini sisi tunatakiwa kujitahidi, ahlusunna waljamaa tusiwe na sifa hizo, tujitahidi tujipambe na sifa ya alafu, sifa ya kusamehe na kufuta baadhi ya mambo na kujambo inakaa katika hali ambayo ni nzuri. Kisha anasema Imam rahimahullah ta'ala, fa idha wufiqa almuslimuna lihadhihi alhali, wakiwafikisha waislamu hali hii, wakiwafikisha waislamu hali hii, jamaa Allahu shamlahum, Allah ataunganisha umoja wao, Allah ataunganisha endapo watawafikishwa kuwa na hali hii na sifa hizo zilizotaja hapa, namna ya kuamiliana, namna ya kusameheana baina yao basi Allah subhanahu wa ta'ala ataunganisha baina yao, wa alafa baina qulubihim, na Allah ataunganisha baina ya nyoyo zao, wa hadahum subula salam, na Allah ataongoza njia ambazo ni za salamu. Ataongoza Allah subhanahu wa ta'ala njia za kupata salamu, njia za kupata amani katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia zenye usalama na kheri mbele yao duniani na akhera zitapatikana endapo Uislamu watachunga msingi huu. Na endapo watavunja msingi huu, njia za sari zisizokuwa za salama ndio zitakuwa kwa wao. Wa akhrajahum min dhulumatil jahli wa dhulm, na atawatoa Allah katika giza la ujinga na dhulma. Na dhulma min dhulumat al jahli, na Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa katika giza ya ujinga wa dhulm, na giza ya dhulma wa dhalal, na vile vile giza ya dhalal, na vile vile giza ya upotevu, ila nuri al-ilmi wal-adli wal-iman, kwenda katika nuru ya elimu na nuru ya uadilifu na nuru ya imani. Giza ya jahal itapatikana endapo watu watakuwa na farqa baina yao, kwa sababu masala ya kupigana, masala ya adawa baina ya Waislamu au baina ya watu, hali katika masailu jahiliya, kwa dhulma ya jahili na ujinga wa namna hiyo, Allah atawanusuru, hawatakuwa nao. Na giza ya dhulma, kwa sababu watu watadhulumiana, watu watatofautiana na tofauti itadumu kubwa, dhulma ni rahisi kubaki, ima kudhulumiana hisma zao kwa maneno, au kudhulumiana mali zao, kudhulumiana hukuki zao, kwa sababu ya kadha wa kadha. Mtu anaweza kuwa na muamala baina fulani na fulani, kutokea kitu sema ah, fulani atasimilizi bwana mwenyewe uko vile, tofauti baina yao na wao ikapelekea hata masala ya dhulma kuvuka mipaka, dhulma katika alfaz na katika aqwali. Wallalal, na vile vile dhalal, upotevu pia, Allah atawanusuru kutokana na dhulma ya dhalal, upotevu. Atapa nuru ya ilmu, nuru ya uadilifu na nuru ya imani. Wayajibu alayhim idha ra'aw sahiba hawa, na ni wajibu juu ya Waislamu, tazama nukta hii ya msingi, ni wajibu juu ya Waislamu wakimwona mtu ana matamanio ya nafsi yake, yuridu an yasukka afal muslimin, anataka kuipasua kamba ya Waislamu, umoja wa Waislamu, mshikamano wa Waislamu, anataka kupasua mshikamano wa Waislamu, wayufarriqa bainahum, na anataka kufarikisha baina ya Waislamu. Kwa nini anafanya hivyo? Linaili gharadhin min aghradhihi alfasida, akiwa anakusudia afikie lengo katika malengo yake mabaya, anakusudia afikie lengo katika malengo yake mabaya. Ayyakma'uhu wa yansahuhu, wamzime mtu huyu, wamzime, wamzuie, wa yansahuhu, na wamnasihi, wala yaltafitu liqawlihi, wala wasigeuke katika kauli yake, wasimsikilize. Huu ni msingi ambao unatakiwa uchunge Muislamu. Anaweza katokezea mtu kwa sababu ya matamanio ya nafsi yake, na wanakuja na hil wa qal, kwa lengo apasue baina yenu, watu wasimsikilize, watu wamnasihi wote, wakubwa kwa wadogo, wazee kwa vijana, wamkalisha, wamkalisha chini, kwa sababu hataki kuwacha moto, kwa sababu moto wote uliowaka katika kufufu za Waislamu asili yake ilikuwa pengine ni mtu mmoja au wawili. Tazama moto uliowaka Abdullah ibn Saba, tazama fitna aliyoianzisha Dhul Khuwaisira, na wengineo katika watu walioasisi mambo yao na vitu vyao, asili yake utakuta ni mtu mmoja au wawili, lakini mambo yanakwenda mpaka moto unawaka, mpaka unakuwa hauzimiki tena, illa yasha Allah au illa birahmati min Allah. Kwa wakimwona mtu anafanya hivyo, wadogo kwa wakubwa, wazee kwa vijana, wamweke chini mtu huyo, wamnasihi, wamshike mkono, na wasitegee masikio kauli yake, fa inna man hadha aluhu akbar al-adaa, kwani huyu ambaye hali yake iko namna hiyo ni adui mkubwa kabisa katika maadui. Kwa wajitahidi mzuri wa mshike na wamnasihi na wamzuri asiweze kufikia malengo yake ambayo yuko nayo katika hali ya kuikata safu na kuvuruga watu. Wa ay yahrisu ghayat al-hirs, na wakwende wawe na pupa, tena pupa iliyokuwa ya juu. Waislamu wawe na pupa ya hali ya juu. Ala satri awratil muslimin, juu ya kustiri awratil muslimin, aibu za Waislamu. Wa adami tatabbu'iha, na kutozifuatilia fatilia aibu za Waislamu. Mtu akakaa akaanza kupekua pekua fulani kwa kadha fulani kwa kadha, kwa sababu ya Mungu na chuki. Kuna baadhi ya mambo mtu anaweza kuyafanya akaingia katika safu ya watu, anaanza kupekua pekua, mnamwona fulani lakini alikuwa kadha, mnamjua fulani alikuwa kadha, mwanao fulani wakati anakuwa sio mtoto mdogo shuleni alikuwa kadha, mnamna fulani atapekua pekua hata mambo ambayo wala yana athar wala yana nafasi wala yana mahala la mahala laha min al-i'rab. Fayati bihadhihi al-ashya, anakuja na vitu hivi kwa lengo na malengo yake. Kwa watu wanatakiwa jizuie, wafunge mlango huo, hususan ma yasduru min ru'asai din, zaidi zaidi mambo yanayotokea kutoka kwa ru'asai din, kutoka kwa wale ambao ni viongozi wa dini, wasimamizi wa dini, wal ulama na maulama, wa talabati ilm na wanafunzi wanaotafuta elimu ya kisheria. Mtu akaingia kaanza kuchokonoa aurati zao kwa maulama, anachokonoa baadhi ya mambo ili awatie aibu maulama, awatie aibu wanafunzi, awatia aibu duat walinganizi katika da'wa ya haki. Ukimtia aibu dokta ambaye anawasilia watu, daktari akatiwa aibu ana fulani bana, aweza kutibiwa tu, ni mlezi tu, hana kitu. Ni mgonjwa gani ataenda kutibiwa na daktari huyu? Kwa watu wakawa wanawatia aibu maulama, kama wanavyofanya makhawarij, wanavyofanya ikhwanul muslimun, Hizbu Tahrir na hizo jamaat nyinginezo. Kwa watu wakawa wanawatia aibu maulama wanaosimama katika njia sawa, au watu wanawatia aibu tulabu lilm, wanafunzi. Wanafunzi fulani bwana hawafai bwana, wanafunzi hawafai. Na wakati mwingine wanaweza wakatiwa aibu wanafunzi akiwa wanakusudiwa shekhe wao. Hadha hu kama kulivyosema kipindi cha Imamu Ahmad, walikuwa kuja na maneno mengi mazito wakimtia aibu Imamu Ahmad, wanafunzi wa Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, kwamba wanafunzi wake wako kadhaa. Lakini sahihi tukasema innama aradu Ahmad rahimahullahu ta'ala, anaitikiliwa Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, ili kusema kwamba Imamu Ahmad bwana hafundishi vizuri wanafunzi wake, hawana adabu na wanafunzi wake bwana wako kadhaa. Falmuhimu nukama tulabu la ilmu wakati wa aibu, duaat katika dawa ya salafia wakati wa aibu, lengo la watu hawa ni kwa lengo la kuivuruga dini na kuivuruga safu. Alladhina lahumul haqqul akbar, ambao wana haki kubwa, ala jamii almuslimina bima qamu bihi min taallumi shar'i wa ta'limihi, juu ya yale ambayo wameyasimamia katika jambo la taallumi shar'i wa ta'limihi. Hao wamesimama katika jambo la kuisoma sheria na kuisomesha. Alladhina laulahum ma arafa an-nasu amra dinihim wa muamalatihim, ambao lauti wao watu wasingejua jambo la dini yao na miamala yao. Watu wamejua dini kwa sababu au kupitia kwa fulani na fulani, na miamala yao wameijua kupitia kwa fulani na fulani. Fa anta ta'ti watu'ibuhum, sasa wewe unakuja na kuwatia aibu na kuonyesha kwamba kadha wa kadha, la jambo linatakiwa lichukuliwe kwa misingi. Na Musa ametoa Imam Sa'di rahimahullah ta'ala baadhi ya ali za kuaminiana na watu waliopotea hata wakiwa katika safu au wakiwa ni masaye na maulama, ametoa baadhi ya nafasi, baadhi ya nasaha ambazo tulisoma mishoni insha Allah hapa si mahala pake. Falaula hum lam ya'rifu kayfa yusallun, lau si wao watu wasingejua namna ya kuswali. Wayuzakun wayasumun, na namna ya kutoa zaka na namna ya kufunga watu wasingejua. Watu wamejua kupitia kwa wao. Wayahujun, na namna ya kuiji. Bal la ya'rifuna kayfa yabi'una wa yahtarun, bal watu wasingejua namna ya kuuza na namna ya kununua. Bal laulahum lakana an-nasu kalbahaimi, lau si wao watu wangekuwa kama wanyama. La ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran, hawajui mema wakayapenda wala wachukii maovu. Wao jema na ovu kwao wangekuwa ni sawa, kalbahaimi kama vile wanyama. Wala arafu halalan wala haraman, wala wasingejua halali wala haram. Halali katika kula, haram katika kula. Halali katika ndoa, haram katika ndoa. Halali katika biashara, haram katika biashara. Watu wasingejua. Falwajibu ala jamii muslimin. Kwa hiyo ikawa hapa Imam Sa'di rahimahullah ta'ala ni mambo ya msingi safi, ikawe ni watu wajizuie kufanya tasabbu ya aurat za watu hawa. Mtu akaamua kufanya tasabbu ya aurat kwa sababu kila mmoja, hakuna ambaye hana matatizo wala mapungufu wala hakosei, kila mmoja anakosea. Kullukum khataa, kullu bni adam hakadha, kullu bni adam, kullu bni adam madha wa khataa'un, kila bni adam ni khataa'un. Wa khayrul khataa'ina at-tawwabun, na mbora ya khataa'ina ni at-tawwabun. Kullu bni adam, kila mtoto wa adam ni khataa'un, ni mkosefu. Wa khayrul khataa'in at-tawwabun, na mbora mwenye kukosea katika wao yule anayetubia. Kila mmoja lazima atakuwa na mapungufu na makosa yake. Kwa mtu akiamua kufanya tasabuhi kwa fulani, au kila mmoja akaamua kufatilia mpaka kae dirishani, fulani anaongeaje bwana na hali zake, inawezekana ndio. Bila shaka mtu atajua kwamba fulani mbona hapa kadha, mbona fulani kadha. Tasabuhi ya aurat, jambo hili ma yatlu hadha al-amr, halifai, ma yambaghi. Kwa hapa nazuiliwa watu watufungue baadhi ya mianya ambayo imefungwa na sheria, watu tufungue milango hii. Kwa akawa Imam Sa'di rahimahullah ta'ala ametaja baadhi ya hali ni sawasawa kwa awamu ya wanafunzi na hali zao, bali kwa tulabu, kwa awamu watu wa kawaida, bali tulabu na ilmu ni zaidi, bali duat ni zaidi, bali maulamaa na masayikh maulamaa ni zaidi. Ukitazama maizi namna wanavyokuja wataingia katika baadhi ya maneno ya kutetea, maneno ya Sharabia, maneno ya Sheikh Fauzan, maneno ya Sheikh Ubayd, au maneno ya Ibn Taymiyyah, au maneno ya Sheikh Al-Albani, na wengine katika maulama wa Ahli Sunnah wal Jamaah. Alafu wanaanza kupita pita tena bila uadilifu, wanaanza kupita tena bila uadilifu, wanapindua na kugeuza maneno ya maulama hao bila uadilifu, kwa dhana kwamba hao maulama wamekosea. Hajakuwa hajakosea, na lau wangekosea maulama wangetaraja. Mara ngapi maulama walikosea wanataraja? Hivi ninavyotakiwa maulama akikosea akibainishiwa jambo lake anataraja, anarudi katika njia sawa. Wameshiwa maulama wote kadiman wa hadithan, tangu mpaka leo, kuanzia kwa masahaba mpaka leo, kwa alikuwa akibainishiwa kosa anataraja, anarudi katika njia sawa. Walikuwa namna hii, na pale walipopatia ikawa ni haki, basi natakiwa itiwe nguvu. Kwa wakawa watu wanapita katika maneno yao na kuyapotosha na kuleta vitu ambavyo si sawa. Kwa hizo ndo hali ambazo alikuja kuzileta katika mlango huu. Falwajibu ala almuslimin ihtiramuhum wa kaffu shari anhum, jambo la wajibu juu ya Waislamu ni kuwaheshimu na kuzuia shari zao juu yao. Wa kamu man yuriduhum bi adha, na kumzuia kila ambaye anawakusudia heri, anawakusudia maudhi, anataka kuwaudhi. والتغاضي عما يصدر منهم لستره وعدم نصره, نبي لغير التغاضي اي التغافل كغافلين كما في يقوميك يلا انبانا تكيه قواه بسطره وقوسيه وعدم نفره لا بل جل قلت يا إنيزا إنيزا كان كنا بعد ما فنقوك يلا سكيا نمرا نيجي كوا واتو مولا كاريبنا بعد يا إخوة حتى طلاب العلم أو كان بعد يا إخوة حتى دعاة كنا بعد واتو رزق وفعناه كاريب زيد كل كنا تلك يجين كاريب بالي كاريب زيد نسيسة كل كفلان كاريب زيد نداعي كل كفلان كلا واتو نبي أجزاو كو قدر نتو نبقوا كاريب ونزا كاريب بعد يا حالي أمبسوا أمبالي هذه na baadhi ya mambo akagundua kwamba hapa kuna tatizo atakikaa mjadala naye na ananisiana naye kwa njia na usuluhu na hali ambayo inafaa na ajilazimisha na jambo la kumsingi na kumhifadhi. Hili ni jambo la msingi, ama mtu akatumia fursa hiyo kwa lengo la kutaka kutia aibu na kufungua baadhi ya mambo na kuzuia heri ambayo yuko nayo mtu huyu, pia atakuwa ni mtu hatari. Kwa hada ni nasrihi lianna nasrahu fasadun arif, ni fasad ni uharibifu ambao ni mpana, uharibifu kwa mkubwa. Wa'lam anna lilkhairi wastabi alamati yughrafu biha, najua ya kwamba khairi na sari na alama ambao zinadirika zinadirika yughrafu biha alabdu, anajulikana mja kwa sababu ya alama hizo, kwamba huyu ni mtu wa khairi na huyu ni mtu wa shari. Fa alamatu sa'adati linsan, alama za uwema wa mja kwamba huyu ni mtu wa khairi, mtu mwema. Antarahu qasidan lilkhair, ni wewe kumuona akiwa anakusudia kheri, ni wewe kumuona mtu huyo anakusudia kheri. Likafati lmuslimin, kwa Waislamu wote, unaona na malengo na mapito, maneno yake, malengo yake, madai yake, misimamo yake, unaona huyu anawakusudia Waislamu katika kheri, anakusudia kheri kwa Waislamu. Na kinyume chake sawa, ukamuona fulani mapito yake hakusudii kheri kwa Waislamu, hii ni alama ya tano. Harisan ala hidayatihim, anapupa na tamaa vipi waongoke Waislamu hawa, anafanya kila namna ya taawun ala albirri wattaqwa, namna ya kuimarisha hidaya ya watu ipatikane. Wanasihatihim bima yaqdiru alayhi min anwa'i nusr, na kuwanasihi kwa yale ambayo anaweza katika aina mbalimbali za nasaha. Ndio mtu wa kheri, sio mtu kunatokea jambo baina yake na fulani, badala ya kunasihiana kwa njia sawa, mara ukitoroni, mara mtaani, mara kilindeni, mara kwenye kahawa, mara kadha wa kadha. Hiyo kufikiria kheri, anayekufikiria kheri ni nutu kwa njia ya sawa, annasiha kwa njia ya kheri na njia sawa. Mukhtiran satri awratihim, akiwa mtu huyu anatafuta jambo la kuwasiri kusiri aibu zao, ndilo lengo lao, ndilo amefanya. wa adam isaatiha, na kutojieneza baadhi ya aurati zao. Qasidan bidhalika wajha Allahi, akiwa anakusudia kwa jambo hilo uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa dar al akhirah, na akiwa anakusudia kuipata nyumba ya akhirah. Huyo ndiye jinsi miongoni mwa watu wenye alama za kheri. وعلامة شقاوة العبد، ما علامة شقاوة العبد؟ علامة ووف ومجا، فما هو لمجا وشاري، لمجا مايتي وخيري، علامة خجوة ووفواكي، أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة ويتبع عثراتهم، لكمونا نفتري مابا يا غيبة، كوسينجينيا، نمانينو مانينو. وَيَتَّبِعُ عَثَرَاتِهِمْ, na anafatiria fatiria atharati zao, zallatihim, makosa kosa yao, kuteleza teleza kwao walipoteleza, anapekua pekua. Hizo ni katika alama za watu wa shari. وَيَتَطَلَّعُ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ, na anazingilia aibu zao. فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أطاعه أذاعه, أكسية جامع لولوسة كالتمام بمبايا يليوسيبه وأميني يليوسيبه إسلام, أنا كنت أنبيه في أنزا أنزا كي يتوان فكالين سنة سمشيتي لليه بيه عيني سمشيتي لها نون أسلامي. Anaweza mpaka kaweka ringtone kwa ajili ya kutia aibu Waislamu kwa mambo yanayowatia aibu. Bal rubbama nasara ma'ahu sharhan ربما نثر معه شرعا من ابتداعه ولا اكايمزا pamoja na jambo hilo lilotokea aibu kwa Uislamu akalieleza pamoja na sharia analikuwa vile vile na sharia yake anazidisha siwaambia unaona kaza ni jambo la aibu kwa Uislamu na watu wa akhi analieleza vile vile na anatia yeye sharia yake فهذا العبد بشر المنازل عند الله مقيت عنده ويمجى أنا نفسي يشاري زيد مناز منزل ياتي يشاري بفجوم بلي الله سبحانه وتعالى لنكم أن يمنزل يشاري كفا بلي الله سبحانه وتعالى لنكم أن يعذاب بلي الله سبحانه وتعالى لمنكم من يعذاب بلي الله سبحانه وتعالى متعرض لمساخته لمن يكون ينجيزا كتك توكي لالله سبحانه وتعالى الله تمسكي زيد تهوي يوشك أن يصلحه في دنياه قبل أخراه أنا كريبية الله كم في ذهيسا كتك دنياك قبل أخراياك إن لم يتداركه عندما الله سبحانه وتعالى تقوى حاجة يدريك نفسه بالتوبة النصوص إن لم يتدارك هذا العبد عندما يمجى حاجة يدريك من نفسياته عندما حاجة يدريك نفسياته وتوبة النصوحة حاجة يرود نفسياته ركاراك كتبية فالله تنى توبة النصوحة طيب وتبدل السيئات بالحسنات لا هذا يرودي كبدلش مكوسه يكون ني نعما alipokosea katengeneza haja rudi kufanya hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kumadhibu katika dunia yake kabla ya akhera yake fahaqiqul liman li nafsihi indahu qima ay yarba biha an hadhihi alqaslati tamima li haqi wa yula ambaye nafsi yake atina qima liman indahu liman linafsihi indahu qima ambaye nafsi yake ina qima kwake nafsi yako ina thamani kwako ikiwa wewe nafsi yako unaihurumia unaipenda nafsi yako unaijali nafsi yako ni hakika kwa mtu ambaye atakuwa katika hali ya namna hii ayarba biha an hadhihi alkhaslati adamima aifunge nafsi yake kuiondosha kutokana na chembe chembe hii mbaya chembe hii mbaya jitahidi muombe Allah subhanahu wa ta'ala na ufanye mahangaiko na ufanye juhudi za kujitoa katika hali hiyo na tabia hiyo wayataamala maana kaulihi ta'ala wayataamala maana kaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na zingatia maana ya kauli yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة من يتمسيه مسلم الله تمسير بيانا آخرة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر من آمن بلسانه إني واتو أنباو آمن بلسانه إنسو أمياميني قولي نواكي إني أنباو كتكنيني إنسو أمياميني قولي نواكي ولم يدخل الايمان قلبه ما ايمان هيجيئ كاتكا moyo wake لا تؤذ المسلمين سوى وجه الاسلام ولا تتبع عوراتهم ولا تفتري عيب ذاو فانه من تتبع عورت اخيه تتبع الله عورته وان يوت الى ما تفتري فتري عيب ذاك الله سبحانه وتعالى ما تفتوا عيب ذاك ومن تتبع الله عورته الى ان باي الله سبحانه وتعالى تيتوا عيب yake الله kufatilia na wewe aibu yako akaitishua yaflahu atamfedheha walau fi jawfi baitihi hata kama yuko katikati ya nyumba yake aibu tamkuta kwa sababu ya tatabu al-aura hadha al-wa'id al-sadid haya makeleo makubwa fi umumi al-muslimin kwa waislamu wote واما العلماء والصالحون اما العلماء والتوما فالوقوع بهم اقبح واقبح وكان جنب هيلو نبايا نبايا زيدي تيجي كاتكايدو haya yotajwa ni kwa aura ya akhihi muislamu wa kawaida, ndio kumetajwa adhabu hii na makemeo hayo. Basi itakuwaje kwa maulama tena kwa as-salihun? Kwa maana jambo la kuingia katika aura zao ni kubwa, ni kubwa zaidi kuliko hili. Wa huwa alamatu muadati llahi wa muharabatihi, ni katika alama za kufanya uadui kwa Allah na kumpiga vita Allah. Unamfanyia uadui Allah na unampiga vita Allah. Li anna Allah qala ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam man aada li waliyan, atakaye niudia mimi kipenzi wangu, atakaye mfanyia uadui na maudhi kipenzi wangu, atakaye mfanyia uadui kipenzi wangu, faqad aadhantuhu bilharbi, huyo nimesha mtangazia mimi vita. Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza vita na mtu huyo. Waqad qala, katika watu ambao ni katika ulia Allah azza wa jalla, qad qala ba'du salaf in lam yakunu al-ulama, wasipokuwa ni maulama ndio ambao ni awliya Allah, in lam yakunu al-ulama, wasipokuwa maulama ni awliya Allah azza wa jalla, fala adri man hum awliyahu, fasmi sijini kina nani wa wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sadaqa rahimahullahu ta'ala, fa inna walayatullahi azza wa jalla, kwani hakika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, innama tunalu bi asadi qiyami al-abdi bi awamirillahi ta'ala, yanapatikana kwa kadri ya mtu kusimamia maamrisho ya Allah. Wa li ahli al-ilmi, na katika ahli al-ilmi min hadha akbar nasib, katika jambo hili wana nasibu na fungu kubwa, kwa sababu wao ndio ambao Allah aliwataja, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, kwa wao ndio vipenzi wa karibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yakadu yanalu al-'abdu tarafan min al-'ilmi, hakaribi kupata mja chembe katika elimu, yasiru fihi ra'isan hatta yajtahida wa yajid, mpaka ajitahidi na awe na juhudi ya kutosha. Hawezi kupata mtu ilmu akawa katika hiyo ilmu yeye yuko katika hali ya juu, yeye yuko ni raisan, yeye ana nafasi na manzila katika ilmu, mpaka ajitahidi na ajitoe kwa nguvu, na vile vile wayumli alayhi zamanun tawilun, na zipite kwake zama ndefu, kwake zama ndefu zimepita, yumli alayhi, zinapita kwake zama ndefu, zinampitia tena katika ilmu. Wa huwa mutajarridun li talabi alilmi, akiwa amejifungia yeye, akiwa amejitoa pekee kwa jambo la kutafuta ilmu, tarikan lima alayhi ahli dunya, akiwa ameacha jambo ambalo wako nalo watu wa dunia, mustaghriqan li akthar awqatihi wa asrat sa'atihi, amezamisha nyakati zake zote na masaa yake yote yaliyokuwa mazuri, nyakati safi na masaa yake mazuri yote ameyaweka, ameyaingiza, bil istighali bil amal, akiwa anashughulika na amali, alladhi huwa bi nafsihi ajallu sa'at, ambalo jambo hilo pekee ni faa ambayo ni kubwa zaidi, faa ambayo ni tukufu zaidi. Wahum ahara biwilayati llahi azza wa jalla, wana aqi zaidi na wilaya ya Allah subhanahu wa ta'ala, mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairihim kuliko wengineo. fa kayfa yumakkanu bil qabdi fihim man ghalabat alayhi taqawa, vipi apewe nguvu kuwatukana na kuwasema vibaya yule ambaye uovu umemzidia, wa afna zamanahu bil qili wal qal, na amepoteza amemaliza wakati wake wote kwa qili wa qal, kumesema na amesema, ananukuu, kumesema na amesema, ametoka na anatoka, anazunguka anapoteza wakati wake namna hiyo. Kwa nini apewe nguvu kuwasema vibaya watu hao maulama au tulabu alilmi ambao wanajitolea wakati wao kwa jambo la ilmu? Kwa nini apewe nguvu mtu huyo atuzuiliwe? Walam yadhrib maa salihin bisahmin min nafais al-a'mal, na wala mtu huyu lam yadhrib maa salihin bisahmin min nafais al-a'mal, hajaweka pamoja na watu ambao ni wema sehemu katika nafais al-a'mal. Ndio katika nafasi la amali, kwa maana katika amali ambazo ni nono, nafis nafais, amali ambazo ni nono, yeye hajaungana nao hata chembe, kwa maana hafanani wala ashirikiani na watu wema katika mambo mema. Nafasi nono ambazo ni nzuri yeye hana katika hali hiyo, yeye ni mtu wa mambo yake na mambo yake, hayuko katika jambo la ilmu wala la amal bil ilmi. Fala tarahu bahithan an amri dinihi, humuoni akitafiti jambo la dini yake. Wala mujalisan lil ulama, wala ni mwenye kukaa na maulama, hakai kwa ajili ya kutafuta ilmu. Ala wajhi listifada minhum, kwa lengo la kupata istifada kutoka kwao, hafanyi hivyo, humuoni anafanya hivyo. Bal lau suila an adna mas'alatin min amri dinihi, bali lau angeulizwa kwa masala machache katika jambo la dini yake, lam yamtiq bibinti safa, bibinti safa, hawezi kutamka kwa binti wa mdomo wake, kwa maana chembe ya mdomo wake haiwezi kutoa sehemu ya jibu iliyokuwa zuri. Hana uwezo, hawezi kutoa chembe ya mdomo wake akielezea haki au kwa masala yaliyokuwa madogo, hawezi. Wa maa hadha faqad atlaqa lisanahu bisalbi ulama, na pamoja na hayo ameuachia ulimi wake kuwatukana maulama wa ahli din na watu wa dini. Dhaiman fima qalahu innahu musib, akidhania kwa yale anayosema kwamba yeye ameyapatia. Naam kad asaba tariqa ahli shari, ndiyo amepatia njia ya watu wa shari, hajapatia njia ya watu wa khairi, ndiyo amepatia njia ya watu wa shari. Waltahaqa bil hayawanati alkhasisa, na ameungana na wanyama ambao ni duni. Allati tatruku al-at'imata at-tayyibah, ambao wanaacha vyakula vilivyokuwa vizuri. Watadhhabu ila al-jifa, na wanakwenda katika mizoga. Wanahweha ma'al min al-at'imata al-khasisa, wanakwenda katika mizoga na uchafu na mfano wa vitu hivyo katika vitu vibaya vitakavyo ni duni. Kwa mtu huyu kuacha jambo la kukaa na watu wa ilmu na akasoma na watu, kwa watu wa ilmu akashirikiana tulabu ilmi, akaenda kuwa anakaa na watu ambao ni waovu, watu ambao ni wabaya, bali badala ya kustafidi kwa hawa akawa anaeneza ubaya kwa wao, ni sawasawa na wanyama wabaya mfano wa mbwa ambaye sehemu yake ni kukimbilia katika mizoga na kwenda sehemu mbaya mbaya. Iyadhan billah, ni mfano mbaya utaweza kuona kama maulamaa wanatukana. Lakini haya maneno mazito, haya maneno mazito ni kwa sababu ya namna wanavyoona uchungu kwa hali zinazodini, namna watu wanavyofanya na kuichezea dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa akidhania kwamba yeye anasema anapatia na yuko katika njia sawa mtu huyo, litarkihi almahasin, kwa sababu ya kuacha kwake mazuri. Wa itibarihi ala ma dhannahu masaa, na kwa kuelekea katika yale ambayo amedhania kwamba yale ni makosa. Wanharafa an tariqi ahli alkhair, na akapinda kuiacha njia ya watu wa kheri. Falaisa bikufin an yudhkara ma'ahum, si sawa kutajwa pamoja nao, kwa maana akatajwa watu wa kheri na yeye akatajwa pamoja nao. La, wa innama yudhkaru lialla yaghtarra bihi almughtarun, hakika anatajwa ili wasidanganyike pamoja naye watu ambao wanadanganyika. Watu hawa wakutajwa na kubainishwa katika hali hii ili wasidanganyike pamoja na watu hawa wanaodanganyika. Elewana, kwa maana wanatajwa watu hawa katika hali hizi ili watu wasidanganyike, kwa sababu kuna watu wanadanganyika, wanaweza kaiga na kafuata. Wayakau bisabakatihi aljahilun, wanaweza kaingia katika mitego yake watu wajinga. Ametega mitego yako huyoni, yeye anapita anaongeongea, anafanya hivi na hivi, anasawisha na anaragabisha, kumbe ni mitego anaicheza. Elewana, ukija kutahamaki watu wanaingia katika mitego, ameshanaswa mikono na miguu tayari mtakufuja. Ilikuwaje kashanaswa? Wala allahu an yartabia wa yatuba, na huenda akarejea na akatubia. Wa yuqlia ila rabbihi azza wa jal, na akakimbilia kwa mola wake subhanahu wa taala wa jiliba, na akajinyenyekeza kwake akarejea kwa Allah subhanahu wa taala. Huenda mtu akakimbilia kwa Allah ujib na akarejea kwa Allah kwa taubatan nasuha, endapo mtu huyo atatajwa na kabainishwa katika hali ya namna hii. Falaisa ala tariqi taubati hijabun, hakuna juu ya njia ya tauba hijabu, hakuna kizuizi. Ikiwa mtu ameharibu na amekosea, mlango wa tauba uko wazi. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, alaya. kwa maana mlango wa tauba uko wazi. Wala dhambu illa waraahu, na hakuna dhambi yoyote isipokuwa waraahu maghfiratu malikil wahhab, isipokuwa nyuma yake kuna msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, mfalme al-wahhab, Allah bil arzaq, mwenye kuruzuku liman taba wa anaba, amesikilia na karejea kwake. Hakuna dhambi yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Hata shirki nitakutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na atakashirki afike katika shirki yake shar, lakini akutubia na atakashirki, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kukubali tauba ya waja wake. Fasulu, tunaingia katika sehemu ya